Aierako Elizaren pataja igan eta ezker hartu eta bidearen azken etxea da, etxe suria. Aiertar guziek ezagutzen dute denboran etxaldia izan den etxe zahar hori, azken laboraria zenduta etxaldia saldua izan zen, eta 2017an oraiko jabek erosi zuten 250.000 euro ingurutan, etxea agaberritu, haizea berriz izendatu eta ordutik hor bizi ziren. Orain beraz, 1.580.000 eurotan saltzen dute, prezio hori ez da onargarria erriko etxea. Arabera, Arnio Gaztanbid aierrako auzapeza. Bon, salgai da problema, bon, haizu dute saltzea, behaitu gufetxek erraitekorik hor sektortan, me bon, presioa da, lehenik gauza, onartezina, olako presioa, etxea polita da, kokatzen da leku pol xerman batian, hori segur, me ez da olakoik ikusten ala iran eta orkesu gira, Jabeek obrak egin zituzten, orain ameka pieza dira laugan bara eta orotara 385 metro karratu, alaike autetxeak uste dute gain balio bat sortzen dela eta prezio espekulatiboa dela, Kose Barbie autetxea da. Ez da ukatzen ala animaleko obrak eman dituztera, baina ez du sekuran justifikatuko emana izan den prezio hori. Berriz salmentan, hori ezin da, hor segu da, badela plusbalio animaleko bat egina izanen dena olako prozeso batekin. Horrez gain, salmenta hori egiten bada ondoriak ukanen ditu ondoko salmenten dako ere bai, Arnio Gaztanbid. Edo zuen traktakzioetan, erreferantzeko prezioak goiti joaiten dira eta hori onertezina da, edo zoin gauzentzat joaten balizila notarioan etxean eta olako prezioak onduan ahigarriak izanen da, fe, nik ez dut olertzen hori. Beste problema bat, inguruan diren laborantzako lujak eta erosle behiekin izaiten ahal diren konfliktuak. Animeleko luja pesa bat dira, ingurian, bon, ez dakit, amabos hektara baitia, zinez luj ederrak, eta hor baliateak izan dira, eta geroari buruz zer emanen din hori. Olako etxe batian hor, jendiak, oinbestekario erusik, ikustik gudu zer emanen din koabitezion hori, hori segur. Eta biztan dena, hautetxeak diote olako prezio bat ez dela hemengoendako egina, Kose Barbie. Prezio hori hemengo gutik, kasik neurek ez du onartzen al, ez du neurek prezio hortan erosten al, eta horren konsekentzia da, bon, deia denboran erosia izan zen eta regentzia sekundario bezala ustot, hasia izan zela erosia izaiten. Gero hortara jindira bizizat iduriz, baina etxe horiek prezio horiengatik etxe hilak bilakatzen dira. Hemen gaune horrek ezin erosiak eta ahibatzen diren jendeak olako etxetan heien bizia deia egina dute, heien fortuna deia egina dute, orduan etxe horiek ez dute bizirik, ez dute haujik ekarriko egiari, ez dute komite bat alimentatuko, egiko giroan ez dira sekulan sartuko, jende horiek ahotzak egoiten dira egiko biziari eta etxe txuria, etxe historiko bat zen, eta ez da gehiago egiaren bahne. Elementu guzi horiek errezebitu dituzte jabeek gutun baten bidez, baina aierrako auzapezak aitortu dauku olako kasuetan, erriko etxek ez dutela gauza handirik egiten ahal.